प्रज्वलित कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु, मेरी वीणा झंकृत कर दो प्रभु, अपनी ऊर्जा से भर दो प्रभु। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। ॐ ओशो नमः, जय जय ओशो नमः, ॐ ओशो नमः, जय जय ओशो नमः, लहरा कर आओ, मेरी हस्ती पर छा जाओ, मैं बूंद मगर तुम सागर हो, मैं बूंद मगर तुम सागर हो, तुम मुझ में आन समा जाओ, तुम मुझ में आन समा जाओ। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। चंदन हो, हम पानी है तुम चंदन हो। ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः, ओम ओशो नमः, जय जय ओशो नमः। धरती हो तुम अम्मा,